złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 sierpnia. Minęła 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Płonie wysypisko śmieci koło Białegostoku. Z ogniem walczy ponad 100 strażaków. Udało się uratować tonącego w jezioraku. W akcji wykorzystano tak zwanego szybkiego nurka. W Gdyni drugi dzień festiwalu Lata z Radiem. Już kilkanaście godzin strażacy walczą z pożarem wysypiska śmieci w Studziankach pod Białymstokiem. Na miejscu jest 48 jednostek z 3 województw. Akcja jest bardzo trudna i niebezpieczna, mówi kapitan Artur Bernaziuk z Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku. Staraliśmy się przez całą noc, wymieniając się cyrkulacyjnie co 8 godzin, jak najmocniej ograniczyć ten pożar, jednak on nadal trwa. Jest on ukryty wewnątrz, penetrujący w tej hałdzie śmieci. Jest to wyjątkowo trudna akcja, niebezpieczna dla nas strażaków, no ale generalnie cały czas staramy się to jak najszybciej poskromić. Strażacy będą próbowali przykryć hałdę piaskiem. To ma pomóc w odcięciu dopływu tlenu i powstrzymać rozprzestrzeniający się ogień. Inna niż zwykle akcja ratunkowa na jezioraku w Iławie. Tonął 41-letni mężczyzna. Udało się go uratować. Do akcji wykorzystano tak zwanego szybkiego nurka, mówi oficer pracowy iławskich strażaków, kapitan Krzysztof Rutkowski. Kiedy strażacy dojechali na miejsce, okazało się, że mężczyzna jest pod wodą. Strażacy przeszukiwali to miejsce wskazane przez osoby postronne, które były świadkami tego zdarzenia. Równocześnie wprowadzono tak zwanego szybkiego nurka, czyli odstąpiono od zasad ogólnie uznanych za bezpieczne. I w kilkanaście sekund nurek podjął tego mężczyznę, został ten mężczyzna wydobyty na brzeg i tam rozpoczęto długotrwałą akcję resuscytacyjną. Po 45 minutach wróciły czynności życiowe i mężczyzna został zabrany do szpitala. Według świadków mężczyzna wypłynął na jezioro po ponton, które zniósł wiatr. Przenosimy się teraz do Gdyni. Dziś drugi dzień festiwalu Lata z Radiem. Na skwerze Kościuszki, w Parku Rady Europy oraz przy miejskiej plaży czekają na odwiedzających przeróżne atrakcje. Można na przykład zobaczyć radio od kuchni. W Gdyni jest Przemek Lis. Dzień dobry, Przemku. Dzień dobry. Co przed nami? W okolicy skweru Kościuszki czeka na Państwa strefa relaksu, gdzie w towarzystwie dobrej muzyki i miło aktywnie spędzimy czas, a także strefa rodzinna, która obfituje w liczne gry i zabawy dla całych rodzin. Ponadto, podobnie jak wczoraj, można dziś zobaczyć, jak wygląda praca radiowca i spotkać się z dziennikarzami Polskiego Radia. Z Gdyni przez cały dzień nadawane są audycje na żywo i jak się okazuje, takie spotkania ze słuchaczami łamią wiele stereotypów. Myślałam, że jakoś tego wszystkiego będzie więcej, tutaj tego sprzętu. Może on jest, tylko jest ukryty pewnie jakoś sprytnie, a tak sobie stolik i tyle. Fajnie, dobrze, ślicznie, super. No myślałam, że siedzi jakiś pan w takim tym i mówi sobie coś taki już zmęczony. Ja myślałam, że to będzie z 10 monitorów, a to okazuje się mały laptopik i pan rozmawia do niego z mikrofonem. Bardzo ciekawe. No to studio bez 10 monitorów znajduje się na statku Muzeum Dar Pomorza. Dziś z pokładu fregaty usłyszymy o 11:00 Markomanie, o 13:00 Radiowy Dom Kultury oraz o 17:00 Muzyczną Pocztę UKF. O czym z Gdyni opowiadał Przemek Lis. 110 samolotów w barwach 22 państw i 11 zespołów akrobacyjnych. W Radomiu ruszają pokazy Air Show 2018. Tradycyjnie najpierw widzowie obejrzą program przygotowany przez pilotów Aeroklubu Polskiego. Na 11:00 zaplanowano oficjalne rozpoczęcie airshow, a po nim rozpocznie się blok wojskowy. Atrakcji i mocnych wrażeń nie zabraknie, obiecuje generał Krzysztof Żabicki, koordynator pokazów. Zarówno Belgowie, Holendrzy, jak i Turcy czy Grecy i nasz oczywiście Dominik Duda to są naprawdę topowi soliści, jeżeli chodzi o występy akrobacyjne w swojej kategorii na swoich samolotach. Jedną z gwiazd tegorocznych pokazów będzie zespół Orlik. Liderem teamu jest major Dariusz Stachurski. Wystąpimy w składzie 6 maszyn. Myślę, że pokażemy interesujący pokaz tego, co nauczyliśmy się przez te 20 lat. Wystąpimy również w składzie 3 samolotów Orlik i 2 Harvardów, co będzie taką ciekawostką, bo to będzie lot nawiązujący do historii polskich skrzydeł, do historii szkolenia lotniczego. Na dziś i jutro zaplanowano w sumie około 20 godzin podniebnych pokazów. Z Radomia Anna Orzeł, Polskie Radio. To był serwis Trójki. studiu jest już Mateusz Fusiarz, czas na serwis sportowy. Korona Kielce wygrała 2-1 z Arką Gdynia, a Piast Gliwice pokonał coraz mocniej obijającą o dno Krakowie. Tak wyglądał ekstraklasowy piątek. Co w sobotę? O 18:00 Pogoń Szczecin zagra z Lechią Gdańsk, a 2 godziny później Wisła zmierzy się w Krakowie z Górnikiem Zabrze. Zanim jednak dzisiejsze granie w ekstraklasie na dobre się rozpocznie, warto też zainteresować się kolarstwem. O 16:00 w Maladze wystartuje Vuelta a España. W trzecim i ostatnim w tym roku wielkim turze zobaczymy dwóch Polaków, Michała Kwiatkowskiego i Rafała Majkę. O szansach naszych zawodników mówi były kolarz i komentator Eurosportu Dariusz Baranowski. Są to nasi wielcy mistrzowie, którzy przygotowują się do Mistrzostw Świata, ale również mają swoje cele podczas hiszpańskiej Vuelty. I tutaj Michał Kwiatkowski jest faworytem do zwycięstwa prologu w Maladze, uwielbia takie etapy i później, myślę, będzie jechał tak, aby pozycję wysoką trzymać. Rafał Majka z kolei w swojej drużynie ma Emanuela Buchmana, który ma być liderem Bory Hansgrohe. Rafał Majka będzie celował w koszulkę górala, ale na wyścigu różnie sytuacja może się ułożyć i wyścig ułoży nam zupełnie inny scenariusz. Dziś znów szykuje się spory dylemat, bo trudno będzie wybrać, co obejrzeć. Trwa memoriał Wagnera. Wczoraj biało-czerwoni pokonali 2-0 Kanadę, a Rosja wygrała 3-1 z Francją. No i dziś kolejny mecz. O 14:00 Polacy zmierzą się właśnie z Francuzami, mówi libero Damian Wojtaszek. Bardzo mocny zespół, zawodnikami bardzo mocnymi na każdej pozycji, także myślę, że będzie to cięższy mecz, ale myślę, że im dalej właśnie w las, to my będziemy grali coraz lepiej, więc ten mecz będzie stał na dobrym poziomie. Na pewno fajnie by było wygrać, przed polskimi kibicami się pokazać z jak najlepszej strony, no ale nie oszukujmy się, że to jednak Mistrzostwa Świata są najbardziej istotne i tam my jako reprezentacja mamy się pokazać jak najlepiej. O 17:00 Rosja zagra jeszcze z Kanadą, a serwis kończymy para lekkoatletyką. Niemożliwi są Polacy. W Berlinie na Mistrzostwach Europy zdobyli wczoraj aż 17 medali, w tym 8 złotych. Ku swojemu zaskoczeniu w gronie mistrzów Starego Kontynentu znalazła się Alicja Jeromin. Wczoraj była najszybsza na 100 metrów. Dla mnie też to jest zaskoczenie tak naprawdę, że zdobyłam złoty medal, bo jeszcze 1,5 miesiąca temu na obozie Zakopanem, tak trochę przez własną głupotę, wywróciłam się robiąc hopy na płotkach. No i zwignałam staw łokciowy mojej jedynej zdrowej ręki. Także byłam wyłączona przez 2 tygodnie całkowicie z treningu. W sumie nasi zdobyli w Berlinie już 46 medali, w tym 19 złotych. Co ważne, prowadzą w klasyfikacji medalowej. Kolejny sport w trójce po 17:00 zapraszam w imieniu Janka Kałuckiego. Sobota z przewagą chmur. Wszędzie może przelotnie padać. Na wschodzie burze, nawet z gradem. Na zachodzie więcej przejaśnień. Chłodniej niż wczoraj. Nad morzem zaledwie 19 stopni. W centrum 20-21. Najcieplej na Zamojszczyźnie 27 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Finał będzie godny. Daria Zawiałow. EAPS. Illusion. Krzysztof Zalewski. Nosowska. Oraz 3 koncerty specjalne. Projekt ONA, czyli zespół Organek i Kobiety. 20 lat Pink Floyd. I Męskie Granie Orkiestra, po raz ostatni w tym roku. Męskie Granie w Żywcu i na naszej antenie. Zapraszamy na Myśliwiecką 357, dziś o 17:00. I listę osobistą o 19:00. Anna Gacek. Piotr Metz. I Piotr Sternach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do poniedziałku wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Na przykład kupując 40-calowy telewizor SkyMaster oszczędzasz 150 zł, płacąc tylko 699 zł. Kupując smartfon Samsung Galaxy J3 oszczędzasz 80 zł, płacąc jedynie 549 zł. A kupując odkurzacz Zelmer oszczędzasz 130 zł, płacąc jedynie 199 zł. Oferta ważna również w sklepach Saturn. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Zapraszamy! MediaMarkt, precz z nudą! Lotnisko Heathrow obsługuje nawet 7 milionów pasażerów miesięcznie. Jeszcze więcej, bo aż 9 milionów osób odwiedza miesięcznie Otomoto. Jest to lider w kategorii serwisów motoryzacyjnych. Otomoto. Liczby mówią same za siebie. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 3 miliony złotych. Graj w kumulacji lotto o 3 miliony złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Odwiedź Allegro 27 sierpnia w południe. Nadeszła kolejna rewolucja w praniu. Jeden bęben, dwa kierunki obrotów i zwrot aż do 650 zł. Teraz najlepsza pralka Samsung w super ofercie. Kup pralkę lub pralkosuszarkę z rewolucyjnej serii Quick Drive, a otrzymasz zwrot do 650 zł. Spiesz się. Promocja trwa tylko do 31 sierpnia. Dowiedz się więcej na pralki.samsung.pl. Samsung Quick Drive. Idealnie czyste pranie nawet o połowę szybciej. Wybieraj świadomie i postaw na bezpieczeństwo i jakość potwierdzoną certyfikatem. W Lidlu znajdziesz ubrania z prestiżowym certyfikatem Instytutu Hohenstein. Lidl. Certyfikowana jakość w niskiej cenie. Skoda Karoq w letniej obniżce do minus 10 tysięcy złotych plus niezliczona ilość niezapomnianych przeżyć i emocji. Skoda. Wszystko co ważne. Sprawdź oferty na inne modele w salonach i na skodaauto.pl. Uwaga! Tylko do poniedziałku! W sklepach Euro! Drugi produkt 25% taniej! Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD! Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Stacja Niepodległość. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, jest 9:11. Mariusz Cieślik, witam Państwa w audycji z cyklu Stacja Niepodległość. Wprost z daru Pomorza, z pokładu pięknego żaglowca. Jesteśmy w Gdyni przy skwerze Kościuszki, stąd jutro będziemy nadawać cały prawie dzień, bo właśnie tutaj odbędzie się lato z Radiem Festiwal. Ale teraz o muzyce rozmawiać nie będziemy, bo spotkaliśmy się tutaj w nieco innej sprawie. Budowa Gdyni była symbolem odrodzonej II Rzeczpospolitej. Wielką inwestycją stosunkowo biednego państwa miała zapewnić Polsce możliwość kontaktu ze światem. Już po 8 latach od podjęcia decyzji o rozbudowie portu, to znaczy w roku 1934, Gdynia była największym portem na Bałtyku i najnowocześniejszym portem w Europie. I zapewne dlatego Ernst Stavro Blofeld, najczarniejszy z czarnych charakterów serii o Bondzie, urodził się właśnie tu. Możemy tylko żałować, że nie zagra go teraz Tomasz Kot. A dziś zastanawiamy się, czy takie symbole jak Gdynia są państwu potrzebne i co niepodległość ma wspólnego z morzem. A rozważać te kwestie będziemy w gronie historyków i marynistów. Dr Mariusz Kardas z Akademii Marynarki Wojennej. Witam Państwa. Dr Jacek Friedrich, dyrektor Muzeum Miasta Gdyni. Bardzo miło, dzień dobry. I Aleksander Gosk, wykładowca Akademii Morskiej oraz wicedyrektor Muzeum Marynarki Wojennej. Dzień dobry. Ale zanim tę rozmowę zaczniemy, piosenka artysty, który z Trójmiastem był bardzo mocno związany. I to właśnie tutaj w Gdyni można obejrzeć poświęconą mu wystawę. Utwór jak najbardziej na temat, chociaż dziś pogoda może nie jest jakaś bardzo słoneczna, ale wcale nie jest sztormowa. Już teraz 10 z Kaliboforta i Krzysztof Klęczon. Rysał nas zachodni wiatr, brzeg gdzieś za rufą został. I nagle ktoś jak papier zbladł, sztorm idzie, panie Bosman. A bo zapiął płaszcz i zaklął, ech, co? Nie daje łajnie żadnych szans. 10 stali mu farta z słonych, ołowianych chmur. Ulewa spadła nagle, rzucało na nim. A bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, ech, co to? Nie daje łajbie żadnych szans. 10 stali mu farta. Zasnuły mgły, daleki ląd, dokładnie z każdej strony. A bosman tylko zapiął płaszcz i zaklął, ech, to czarno. Nie daje łajbie pokład znów uderzył deszcz i padał już do rana. Piekielnie ciężki powiem jest, szczególnie dla Osmana. A bo Osman tylko zapiął płaszcz i zaklął, że dziwne czasem zny się ma. Dziesięć starych fota, dziesięć starych fota, dziesięć starych fota. Tu Trójka, program trzeci Polskiego Radia. To był Krzysztof Klęczon i 10 skali Beauforta. Jest 9:15. Jesteśmy na pokładzie Daru Pomorza w Gdyni, a ten statek z pewnością ma ze sobą nie jeden sztorm. Są tutaj dzisiaj ze mną panowie Aleksander Gos, Jacek Friedrich i Mariusz Kardas, a skoro jesteśmy w Gdyni, no to musimy od Gdyni zacząć tę rozmowę. Jak doszło do tego, że to właśnie budowa miasta stała się symbolem odrodzenia II Rzeczpospolitej po wojnie? Jakie były początki Gdyni? Jacek Friedrich. No, początki były dość tajemnicze, znaczy, o tyle, że to wcale nie było przesądzone właśnie, że tutaj będzie ten port. To był wynik wielu czynników, ale na pewno jednym z najważniejszych były takie czysto topograficzno-techniczne, technologiczne, dlatego że to inżynier Wenda, który obok Eugeniusza Kwiatkowskiego jest uważany najczęściej za takiego ojca Gdyni, był tym, który penetrując wybrzeże tutaj bałtyckie, świeżo odzyskane przez Rzeczpospolitą, stwierdził, że tu właśnie są najlepsze warunki do tego, żeby założyć port. I w ten sposób Gdynia, która była wsią, jedną z wielu nad Zatoką Gdańską położonych, stała się parę lat później rzeczywiście tym symbolem odrodzonej, nowoczesnej, rozwijającej się Polski. Gdyby inżynier Wenda stwierdził, że na przykład w Pucku są lepsze warunki, no to byśmy się spotykali tam. Ja myślę, że też trzeba dodać, bo nasi słuchacze nie muszą tego wiedzieć, że no, nie wszyscy pewnie wiedzą, jak krótką linię brzegową wtedy miała Polska, bo przecież to było, nie wiem, 100 kilkadziesiąt kilometrów łącznie z Helem, tak? 70 kilometrów tak. Prostej linii wraz z Helem 150 niecałe. Tak, nie było zbyt wielu miejsc, gdzie można było ten port budować, a Gdańsk był wtedy wolnym miastem, Sopot był właściwie też w granicach wolnego miasta Gdańska. Ja tylko dopowiem, ja się cieszę, że tutaj kolega powiedział, że kwestie techniczne, bo tak naprawdę Wenda wiedział, gdzie przyjechać. Dlaczego? Dlatego, że w Gdyni, w tej wiosce, jeden z przedsiębiorców niemieckich w czasie wojny chciał budować samoloty wodnopłatowe i wykupił teren. I ten teren w roku 1920 przeszedł skrawek, tam gdzie jest dzisiaj wejście do portu. Ten skrawek przeszedł na Skarb Państwa. I to jakby ułatwiło procedurę w ogóle i od tego miejsca Wenda zaczął w ogóle badania i stwierdził, że rzeczywiście warto tutaj ten port zbudować. Ja bym podkreślił jeszcze jeden czynnik, mianowicie obok tych topograficznych. Dlaczego w ogóle Wenda zaczął szukać tego miejsca? Dlatego, że odrodzona Polska, ludzie, którzy tutaj zaczęli o czymś decydować, a byli związani w jakimś sensie z morzem i dostrzegali rolę morza w gospodarce każdego państwa, że Polska musi mieć coś w rodzaju okna na świat, czym Gdynia się stała. Wiadomo było, że nasze prawa w Wolnym Mieście Gdańsku są tak marne, że nie może to być to wyjście w tenże świat. A w związku z tym była konieczność budowy własnego portu. Stąd z pozoru i ekonomicznie nielogiczne ustawienie dwóch dużych portów obok siebie, Gdańsk i Gdynia. To jest efekt tej polityki, tamtego układu politycznego mapy południowego Bałtyku. I rzecz jeszcze jedna. Konflikt z Rosją bolszewicką unaocznił nam, że odcięcie od świata poprzez odcięcie od morza jest bardzo groźne, bo jak wiadomo, Gdańsk wstrzymał wówczas dostawy materiałów wojennych dla walczącej Polski. No, Niemcy nie byli zainteresowani niepodległą Polską, mówiąc krótko. Dokładnie. Z kolei zbolszewizowani. No tak, jeszcze do tego należy dodać może jedno zdanie. Ja powiem, że należy też powiedzieć, że transporty kolejowe od południa były wstrzymywane przez komunizujących kolejarzy z różnych krajów, między innymi z Czech. Skazanie Gdyni to było między innymi, co jest uwidocznione na zachowanych zdjęciach. To jest wyładunek tu na plaży i takim małym molo, to coś w kształcie dzisiejszego mola w Orłowie, wyładunek sprzętu wojennego i między innymi 18 pułku ułanów. To pokazało, że tutaj jest podejście do tak naprawdę do brzegu, że można, że te duże statki, no dzisiaj duże, tak, te większe statki mogą podpływać blisko brzegu. I trzeba pewnie jeszcze zauważyć, że to nie jest tylko jeszcze pomysł XX wieku, bo trzeba sięgnąć pamięcią do gdzieś 1632-34 roku, kiedy na wybrzeżu pojawił się Fryderyk Getkant i z polecenia króla Władysława Władysława IV zaczął badać tutaj możliwość budowy portu w momencie, kiedy Gdańsk znowu stanął, jak to ładnie tak w cudzysłowie powiedzieć, okoniem względem floty polskiej. Ja bym chciał jeszcze zadać jedno pytanie związane z tamtymi okolicznościami, bo można powiedzieć tak, to było biedne państwo, a jednak ono w ciągu ośmiu powiedzmy, zbudowało największy port na Bałtyku i najnowocześniejszy w całej Europie. No to musiało się odbyć niebywałym zupełnie wysiłkiem, nie wiem, czy też ludzi, czy też po prostu państwa. Dodajmy, że to był wielki kryzys jeszcze. Z tym największym portem na Bałtyku, to też może warto troszeczkę to... Sfalsyfikować, tak? Nie, to nie o to chodzi. Jak to bywa ze statystyką, prawda? To Churchill mówił o statystyce tak malowniczo. To zależy, jak liczyć. Gdynia rzeczywiście była największa, jeśli chodzi o masę towarową przerzucaną. Ale to wynikało z tego... 39 rok. Tak, ale to wynikało z tego, że tutaj bardzo ważnym towarem był węgiel. A węgiel potwornie dużo waży. Natomiast jeżeli już byśmy liczyli to, jeśli chodzi o wartość przeładunku, no to inne porty jednak były większe. Więc to największe, jasne, to zresztą w żaden sposób nie umniejsza tego osiągnięcia, tylko tak chciałem powiedzieć, bo często jest tak, że my takie mity powielamy, a... statystyki zawsze dobrze jasne, brzmią. Jasne, statystykę zawsze można elastycznie naginać. Natomiast, wartością dodaną. Natomiast rzeczywiście na pewno nie ulega kwestii, że był to jeden z największych i najwspanialszych, w tym sensie, że bardzo nowoczesny, co też jest oczywiste, bo był budowany od podstaw, prawda? Inne porty były unowocześniane, no to zawsze jest trudniejsze, ale to w żaden sposób nie umniejsza i właśnie to, co pan pytał, jest tutaj najważniejsze. Jak to się stało? No z tych względów, o których już była mowa przed chwilą, czyli polityczna potrzeba uniezależnienia się od portu gdańskiego. To nie ulega żadnej kwestii, prawda? Druga rzecz to jest też trochę szczęśliwa koniunktura. Nie zapomnijmy, że nie byłoby pewnie też potęgi Gdyni bez strajku dokerów brytyjskich, którzy w pewnym momencie przestali przeładowywać na wiele, wiele miesięcy węgiel angielski. To jest 1925 rok. A właśnie w 26 ta szansa zostaje błyskawicznie i fenomenalnie zagospodarowana przez Polskę i śląski węgiel zaczyna wypierać na rynkach europejskich węgiel brytyjski. To był moment no, genialnego refleksu polskich polityków i to są właśnie w dużej mierze początki Gdyni. No to skoro o politykach mowa, no to nie możemy nie oddać głosu, no chyba trzeba powiedzieć ojcu tej dzisiejszej Gdyni, Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu. To zupełnie niezwykłe nagranie z Archiwum Polskiego Radia. Tylko w Archiwum Polskiego Radia są takie nagrania. Eugeniusz Kwiatkowski. W 26 roku zostałem mianowany ministrem przemysłu i handlu ku wzburzeniu wszystkich starszych panów, bo byłem, proszę pana, 40, niecałe 40 lat miałem. Tu jest fotografia Gdyni z roku 1910. Zupełne pole było. Molo drewniane i 4 wille, 5 willi. W 24 roku Sejm uchwalił budowę Gdyni. Portu w Gdyni. Sejm dobijał się o to, żeby jakąś flotę stworzyć. Ja zastałem w 26 roku stan rzeczy taki. Z 2 statków, które krążyły pod banderą polską na wodach międzynarodowych, jeden został sprzedany, jeden ugrzązł na mieliźnie. Koniec. Molo drewniane i 2 krany węglowe w Gdyni. Ministerstwo Komunikacji rozpoczynało budowę dworca kolejowego. Wille budowało. To jeszcze ślady są po dzień dzisiejszy. Wille budowało. Ja oczywiście sprzeciwiałem się temu, ile mogłem. Oni mówili, panie, to jest dworzec na 40 tysięcy ludzi. Za ile set lat Gdynia będzie miała 40 tysięcy ludzi? Jak ja mówiłem, za 5 lat będzie miała 100 tysięcy. To mówili, no fantasta zupełnie, fantasta. No i udało się jednak, to znaczy to jest dowód, że Polak potrafi. W ogóle myślę, że warto powiedzieć, kim był Eugeniusz Kwiatkowski. Mam wrażenie, że to jest taka postać, która niestety została zapomniana, choć dodam, że nie wiem, czy panowie wiecie, czy słuchacze wiedzą, jest jednym z bohaterów niedawno wydanej, bestsellerowej książki Zygmunta Miłoszewskiego, który też był gościem tego programu 3 tygodnie temu. Jak zawsze. To jest taka alternatywna historia Polski, w której właśnie Eugeniusz Kwiatkowski po wojnie zostaje premierem, takim ojcem narodu. I teraz powstaje z kolei wkrótce premiera sztuki w Teatrze Telewizji Wojciecha Tomczyka, więc no powoli ta postać zostaje przywrócona pamięci Polaków, ale myślę, że wciąż to jest mało znana postać. Poza Gdynią. Ja chyba bym się z tym nie zgodził, bo jednak w Gdyni o zasługach Kwiatkowskiego wszyscy doskonale wiemy. Ja przypomnę, że w czasach PRL-u były i statki noszące jego imię. Jesteśmy na darze Pomorza, to tutaj w roku 1930 Eugeniusz Kwiatkowski podnosił banderę, gdy dar Pomorza wchodził do służby. A więc ja sądzę, że kim był Eugeniusz Kwiatkowski w Gdyni, wiadomo. Być może w Polsce ta wiedza jest mniej... Chodziło mi o Polskę bardziej. Tak, być może jest tam mniej rozpowszechniona. Ale wydaje mi się, że nie trzeba go przywracać. My wiemy, że on był wielki i my wiemy, że Gdynia bardzo wiele, właściwie wszystko można powiedzieć, zawdzięcza Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, który jako wpływowy polityk, jako wierny żołnierz marszałka miał wielki wpływ na ówczesne rządy, szczególnie jeśli idzie o gospodarkę, bo to on stał za tymi śmiałymi w sumie pomysłami, jednocześnie za finansami, które są bardzo ważne, aby taki port zbudować, bo w dużej części budowany był za budżetowe pieniądze. Jeszcze dodajmy jedną rzecz, że Gdynia to nie jest jedyna wielka inwestycja tamtych czasów i to nie jest jedyna inwestycja, za którą stoi Eugeniusz Kwiatkowski. Druga to jest Centralny Okręg Przemysłowy. I teraz właściwie chciałbym zadać panom takie pytanie, bo dziś Polska oczywiście jest w innych granicach, wygląda zupełnie inaczej, ale te symboliczne inwestycje, gigantyczne, jak dla tak stosunkowo biednego kraju, jakim była przedwojenna Polska, miały też taką wartość, powiedzmy, jak to powiedzieć, propagandową. One miały utwierdzić Polaków w narodowej dumie i to się wtedy udało. Ja używam takiego określenia, że przed wojną przetoczył się przez Polskę w stosunku do Gdyni i ja użyłem tutaj takiego słowa przed audycją, zmorszczenia Polaków miał wpływ, to jest taki tak zwany walec propagandowy. Nie było, proszę zwrócić uwagę, nie było internetu, nie było dzisiejszych mediów, tak naprawdę, które dzisiaj potrafią kształtować. Było tylko radio. Tylko było radio, ale też nie każdy posiadał odbiornik. Natomiast to był ogromny wysiłek państwa, żeby zbudować te priorytety dla państwa polskiego tutaj budowy takie jak Gdynia, jak COP wspomniane przez pana, ale ja sięgnę do tego, co pan powiedział na samym początku. Państwo polskie wtedy było bardzo biedne. Nie? Natomiast co się udało? Ano udało się zbudować kilka takich inwestycji, które były sztandarowe, które są do dnia dzisiejszego, a na tamten czas pozwalały dać taką, być taką trampoliną do tego, co, było, co powinno być w przyszłości. Przerwała to wojna. Natomiast co do tego takiego PR-u, który Gdynia miała. Proszę sobie wyobrazić, że w 1932 roku, jak jest pierwsze święto morza, do Gdyni przyjeżdża 100 tysięcy ludzi. Z zewnątrz. 100 tysięcy ludzi, do 40, niecałe 40 tysięcy mieszkańców miasta, miasteczka, czegoś, co się zaczyna dopiero tak naprawdę rozwijać. Bo trzeba powiedzieć bardzo wyraźnie, że do 29 roku tak naprawdę to jest w dalszym ciągu wioska. To jest miejscowość, która ma prawa miejskie, ale to jest wiocha. Natomiast 29 rok, nie ma żadnych dokumentów na ten temat, ale jest prikaz zewnętrzny, właśnie gdzieś płynący z rządu, że każda instytucja państwowa ma zbudować swoją filię, podkreślam słowo zbudować, czyli budynek, filię w Gdyni. No stąd te piękne, modernistyczne Poczta, budynki przy głównych ulicach. Dokładnie tak, PLO i tak dalej, to kiedyś ZUS i tak dalej. To są te budynki, to jest jakby nakaz wręcz. Natomiast o tym zmorszczeniu już tylko, jakby z tym zmorszczeniu Polaków. Mamy 45 rok, mamy zmianę granic. Ta propaganda, która przewaliła się przez Rzeczypospolitą do 1939 roku, była na tyle skuteczna, że ci ludzie, proszę zwrócić uwagę, którzy są przesiedlani na kresy dzisiejsze zachodnie, czy tam dzisiaj lubuskie, Pomorze Zachodnie i tak dalej, nikt nie kwestionuje pracy dla morza, jak to mówił profesor Demel. Pracy dla morza, uprawy morza. Nikt tego nie kwestionuje. to są później mistrzowie świata w różnego rodzaju sportach wodnych. To jest ten pęd do tego, żeby budować i tworzyć gospodarkę morską, niezależnie od ustroju. Ja jeszcze bym dodał tak, bo mówiłeś właśnie o tych obchodach Święta Morza. To była rzecz niesamowita. My sobie chyba nie zdajemy sprawy, do jakiego stopnia... No mówimy o kraju, gdzie prawie nie ma dróg. Gdzie w ogóle... Można tutaj właściwie dotrzeć tylko pociągiem. Przede wszystkim mówimy o kraju, który w zasadzie nie ma morskiej historii. Od tego zacznijmy. Te epizody, no przecież bitwa pod Oliwą, która w naszej historii urosła do rangi jakiegoś największego marynistycznego fenomenu, no to była jakaś z perspektywy angielskiej historii, hiszpańskiej czy francuskiej morskiej. To była jakaś potyczka, o której nigdy by w ogóle nie wspomniano. Parę stateczków po jednej, po drugiej stronie. Dodajmy, że w XVII wieku. W XVII wieku, ale to jest symbolem tego, jak Polska rzeczywiście przez całe stulecia, no niestety, dodam, jako człowiek urodzony nad morzem, niestety, była odwrócona plecami do Bałtyku. Z powodów czy w ogóle politycznych, geograficznych. Do morza, tak. No, ale też nie, no pewnych też decyzji. Też, ale to świadomość inny, była to jest inny temat, już tu, nie mówmy o XVII wieku czy XVI. Natomiast to, że w ciągu naprawdę kilku lat udało się stworzyć absolutne szaleństwo na punkcie morskości, morza, żaglowców, sportów wodnych. Zdajmy sobie sprawę z tego, że Liga Morska i Kolonialna, która była taką główną trampoliną właśnie tej morskości, ona w 30, w przededniu II wojny światowej miała 900 tysięcy członków. Jej oddziały były wszędzie. Mamy takie cudowne w naszych zbiorach muzeum. Zdajmy może jeszcze jedno zdanie tutaj takiego postscriptum, bo ona dzisiaj z dzisiejszej perspektywy jest tak trochę pół żartem traktowana. Tymczasem to było, tak. Bo te kolonialne aspiracje są traktowane pół żartem. Tymczasem to było coś w rodzaju, ja wiem, takiego harcerstwa, tylko że dla dorosłych i dla dzieci, morskiego. To znów jest oczywiście bardzo skomplikowany temat, bo ten cała kolonialność, która w tej nazwie się zawiera, rzeczywiście no dziś w dobie politycznej poprawności brzmi strasznie, ale pamiętajmy, że mówimy o latach 20-30, kiedy kolonie były absolutną, zwykłą rzeczywistością ówczesnego świata i właściwie wszystkie większe kraje miały kolonie, a Niemcy po przegranej I wojnie światowej właśnie te kolonie traciły na rzecz wielkich mocarstw. Więc wydawało się to jakąś naturalną drogą. Potem oczywiście historia poszła w drugą stronę. Ale tak trochę skrótowo i nawet może żartobliwie, ale powiem tutaj Państwu, że na przykład w naszych zbiorach muzealnych mamy zdjęcia z różnych oddziałów Muzeum Miasta Gdyni. Mamy zdjęcia, zresztą w innych archiwach też oczywiście tych zdjęć jest sporo, które pokazują na przykład takie doroczne bale związane ze Świętem Morza, które się odbywały dosłownie wszędzie, na przykład w Szczebrzeszynie, prawda? I to jest naprawdę miarą tego, czasami to była jedyna właściwie większa organizacja w takich małych miasteczkach. To jest fenomen, to jest naprawdę coś wspaniałego i to pokazuje, jak wielkim sukcesem właśnie propagandowym, no użyjmy tego słowa, ale w pozytywnym sensie była Gdynia i morze. Aleksander Gost. To był istotnie sukces propagandowy, ponieważ za Ligą Morską stały bardzo poważne postacie naszego życia politycznego, ludzie wielce wpływowi. I bez tego z pewnością Liga Morska tak burzliwego rozwoju by nie notowała. Ja przypomnę tylko, że główny organ Ligi Morskiej, taki miesięcznik, kultowy miesięcznik morze już dzisiaj praktycznie w tej formie nie wychodzący. Jeszcze po wojnie istniał. No, do 80., do 90. lat. 90. lat. Dodam tylko, że pracowałem przez jakiś czas w tymże morzu. Morze i kolonie zresztą w 1939 roku, tak to się nazywało. 250 tysięcy to nakład szczytowy tego miesięcznika, dzisiaj nieosiągalny dla właściwie żadnego tytułu na naszym rynku. Natomiast wówczas były to zalecenia, były to ścisłe wytyczne kuratoriów różnego rodzaju, a więc szkoły miały obowiązek w swoich bibliotekach to mieć. W związku z tym w ten sposób rozbudzano ten istotnie entuzjazm dla morza, który w pewnym momencie się pojawił i to dosyć szybko, bo morze było czymś egzotycznym. Tutaj przyjeżdżali ci właśnie na obchody Święta Morza z kresów wschodnich, z najodleglejszych zakątków naszego kraju, aby sobie w buteleczkę wody morskiej nabrać, bo to było wydarzenie. Ja chciałbym jeszcze dodać, mało mówimy o flocie, mało mówimy o marynarzach, bo przecież pan dyrektor mówił tutaj o rocznicy bitwy pod Oliwą, o bitwie pod Oliwą. Ja dodam tylko, że mało było tych symboli naszej morskości i bitwa pod Oliwą z tego względu była tym takim sztandarowym przykładem. Rosła przecież do tej rangi. Na Oksywiu zbudowano pomnik bitwy oliwskiej. Ale do dzisiaj data tej bitwy pod Oliwą jest podkreślana, bowiem bitwa pod Oliwą miała miejsce 28 listopada roku 1627. I marszałek Józef Piłsudski, wydając dekret o utworzeniu Marynarki Polskiej, czyli akt założycielski naszej floty, datował go 28 listopada. No przecież nieprzypadkowo. Właśnie dlatego, aby uczcić rocznicę bitwy pod Oliwą. Ja chciałbym o jeszcze jednej takiej rocznicy, która parę dni temu przemknęła w sposób dosyć niezauważony. Myślę tutaj o 13 sierpnia roku 1923. 95 lat minęło od tamtego dnia i wówczas zdarzyły się dwa, przypadkiem zresztą akurat tego samego dnia, dwa znamienne wydarzenia w morskiej historii naszego kraju. 13 sierpnia roku 1923 do tymczasowego portu wojennego i schroniska dla rybaków, do tymczasowej przystani zatrzymał pierwszy statek pełnomorski i od tego momentu port Gdynia liczy się jako punkt na mapie żeglugowej Bałtyku. Tego samego dnia daleko na Atlantyku statek szkolny Szkoły Morskiej jeszcze wówczas w Tczewie, Lwów, przekroczył linię Równika, chrzest równikowy i to te dwa wydarzenia odległe od siebie o tysiące mil morskich zdarzyły się właśnie 13 sierpnia. 95 lat temu. Polska bandera po raz pierwszy na półkuli południowej. To było takie symboliczne, ten rejs. Rejs do Brazylii był symbolicznym pokazaniem, że Polska wróciła na mapę świata, bo to był rejs wycelowany specjalnie w polską emigrację właśnie w Brazylii, która była takim krajem chłopskiej głównie emigracji jeszcze od XIX wieku. Także warto pamiętać, że 13 sierpnia coś ważnego się zdarzyło w Gdyni. Wiecie panowie, co znaczy skrót MZGSR? Mimo, że Gdynia się rozbudowuje. To Słonimski, tak? To ja powiem, bo jednocześnie Gdynia zaczęła funkcjonować w jakimś sensie w kulturze popularnej. To jest akurat taki żart felietonowy Antoniego Słonimskiego, który był atakowany za to, że krytykuje rząd sanacyjny. I on powiedział, że a przecież rząd ma ogromne osiągnięcia, na przykład Gdynia się rozbudowuje. I on obiecał, że teraz wszystkie swoje krytyczne teksty będzie kończył skrótem MZGSR, mimo że Gdynia się rozbudowuje. Więc to jest taki jeden zabawny. Ja chcę też powiedzieć, że to ma taką też, ta morskość Gdyni akurat ma taką też sympatyczną stronę w popkulturze, bo na przykład, nie wiem, czy panowie pamiętacie, ale pewnie pamiętacie te sceny, kiedy Batory odbija odbija z portu w stronę Ameryki z cyklu o Kregulach i Pawlakach. To się tam przecież znaczna część akcji tego filmu Kochaj albo rzuć dzieje. A teraz mamy taką naprawdę niezwykły zapis z kolei Melchiora Wańkowicza, wielkiego mistrza polskiego reportażu, który opowiada o tym, jak wracał z Ameryki do Gdyni takim trochę pół żartem, pół serio. Oto obrazek z lądowania w Gdyni. Liczący 2000 osób tłum, oczekujący na krewnych, których nie znają z twarzy. Już na okręcie nasłuchaliśmy się opowiadań Polaków amerykańskich, którzy jadą do Polski opuszczonej przed pół stulecia. Zemocjonowany, dręczony niepewnościami tłum ludzi przybyłych z różnych kątów Polski, miota się, obmacując wzrokiem lądujących pękatych panów z dewiskami, paniusie amerykańskie z różami na kapeluszach. Jakaś liczna rodzina rozstawiła czaty, bo jestem w 5 miejscach, zapytywany przez 5 innych osób, czy wujaszek Jamros. Zgiel, krzyk, nieporadność, przeszkadzanie sobie, pandemonium, no a przecież tak łatwo by się zaopiekować tym spotkaniem, rozdawszy wzorem konwencji amerykańskich bileciki z nazwiskiem do przypięcia w klapę lub na kapelusz. Zamiast tego ten zemocjonowany, zdezorientowany tłum jest potrącany przez urzędników, przepychany z jednej strony, niedopuszczany, nieprzepuszczany. Melchior Wańkowicz sprzed ponad pół wieku. Zapis jego powrotnej podróży pół żartem, pół serio. Nie skończyło się to zresztą dobrze później, bo wkrótce potem wylądował w więzieniu obsadzone przez komunistów. Bez żadnego powodu. Natomiast a propos jeszcze Batorego, to taki też wielki mit żeglugi pasażerskiej, też z Gdynią związany, właściwie też ma swoje miejsce w polskiej historii, chyba należałoby tak powiedzieć, prawda? No, bezwzględnie, to Batory to jest osobna historia. W ogóle żegluga pasażerska z Gdyni. Tak, tak, no ale to Batory jest oczywiście jej symbolem. Pewnie, że to się do tego nie sprowadzało, ale Batory przez to, że był tym szczęśliwym statkiem, który przetrwał wojnę, miał w naszej kulturze rzeczywiście taką zupełnie pozycję wyjątkową. To był chyba też taki eksportowy towar, prawda? W tej przaśnej Polsce ludowej Batory... Zwłaszcza po wojnie. No, tak, no właśnie myślę teraz już o powojennej gwiazdy, historii. Gwiazdy występowały, tak? Największe gwiazdy na Batorym. Jasne, jasne. Top topów. Zastanawiano się, co z tym Batorym zrobić tak naprawdę, czy go zostawić, czy nie, później hotelowiec. To nie jest takie proste posłać go na żyletki. Natomiast to widać chociażby właśnie w kinematografii. Mówił pan o tym cyklu o Kargulach i Powlakach, ale był taki też film Barei, Żona dla Australijczyka. I tam są właśnie takie dwa produkty eksportowe Polski Ludowej. Batory i Mazowsze. Zespół Mazowsze. Zmiksowane Zespół ze sobą. Mazowsze, tak. Tak. Więc to oczywiście pokazuje, jak bardzo ważne to było propagandowo. Natomiast no, myślę, że Batory to jest trochę jeszcze inny temat. Myślę, no, że powstała o nim niedawno cała książka. Nie jedna już nawet. Nie jedna już nawet. Też nie ukrywam, że przymierzamy się w muzeum do wystawy. To nam pewnie długie lata zajmie, żeby taką wystawę wielką zrobić. Ale nie, no tutaj... Batory, ja myślę, że powinniśmy kiedyś spotkać się o Batorym wyłącznie porozmawiać. No niestety nie spotkamy się na Batorym. Mariusz Kartas. Mówimy tutaj o ludziach, mówimy o tym pozytywnym PR-ze dotyczącym Gdyni, a ja włożę w to troszeczkę taką łyżkę dziegciu. Nie każdemu ta Gdynia się podobała i nie każdemu jednak Gdynia odpowiadała pod względem nawet takim pragmatycznym. I żeby było ciekawiej, taką osobą był Józef Piłsudski, marszałek. No, który musiał Piłsudski. Jednak polityczne przyzwolenie dać na tę inwestycję. I dał. Tym, co powiedział tutaj Olek Osk, tym aktem 28 listopada 1918 roku uruchomił ten proces. Ale później już były tylko schody, jego schody. To znaczy on nie czuł morza. Zupełnie. Do tego stopnia, jeżeli mogę ci wejść w słowo, że on w ogóle nie chciał do Gdyni przyjechać. Tutaj Kwiatkowski musieli używać podstępów. Statkom nadano imię jego córek i wtedy jakoś tam się udało go ściągnąć, żeby w ogóle do Gdyni przyjechał. Tak, rzeczywiście on nie czuł morza. Co więcej, jak go tu już przywieziono i on rzeczywiście uczestniczył w tych aktach chrztu, to później zrobiono coś, co można wtedy było zrobić. No co? Zawieźć go przez polskie morze, gdzie na przykład na Hel. No to jest to polskie małe morze. I zrobiono. Co zrobiono? Ano, wsadzono go na pokład okrętu, wieziono go na ten Hel. Córki i w ogóle te dzieciaki były zachwycone. Na wodzie postawiono wszystko, co pływa. Łącznie z prośbą, skierowano prośbę do kapitanów obcych bander, żeby też wypłynęli na zatokę i żeby on to zobaczył. A co zrobił Piłsudski? Poszedł do swojej kajuty, którą mu przeznaczono i tam spędził cały czas tego żeglowania, pójścia do Helu i z powrotem. Piłsudski był z Wileńszczyzny, no to trochę może tłumaczy sprawę. Jedna rzecz, ja chciałbym jednak tutaj wrócić, czy też może nawiązać do marynarki wojennej. Bo jednak marynarka wojenna, no nie byłoby przyzwolenia marszałka, aby tę marynarkę wojenną rozbudowywać. I nie rozwodząc się specjalnie, ale mówiąc o Piłsudskim i marynarce wojennej, chciałbym dodać, że jedyną oceaniczną podróż marszałek Piłsudski odbył właśnie na kontrtorpedowcu ORP Wicher, bo właśnie pierwszym nowoczesnym Wicher został wysłany na Maderę, skąd przywiózł marszałka tutaj do Gdyni. Ja powiem jeszcze o jednym epizodzie, kiedy to władze portowe Gdańska chciały ograniczyć prawa polskie do obecności w porcie gdańskim, marszałek zdecydował się użyć no swego rodzaju dyplomacji kanonierek, bo korzystając z wizyty okrętów brytyjskich w Gdańsku, postanowił, że powita je właśnie Wicher i niezależnie od tego, jaki będzie stosunek władz gdańskich, to właśnie Wicher wejdzie do portu gdańskiego i odbędzie taką przewidzianą ceremoniałem dwustronną wizytę z dowódcą zespołu brytyjskiego. Dowódca, komandor Tadeusz Podjazd Morgenstern, dostał nawet pozwolenie na użycia broni i nawet zostały wyznaczone cele w Gdańsku, które ewentualnie Wicher miałby zbombardować w przypadku kontrakcji administracji Wolnego Miasta Gdańska. Do tego nie doszło. Wicher do Gdańska wszedł, wymieniono te wizyty. Władze Gdańska wycofały się ze swoich restrykcji i mówi legenda, że być może to wpłynęło na to, że życzliwszym okiem marszałek spojrzał na dalszą rozbudowę marynarki wojennej, bo docenił siłę okrętu i siłę dyplomacji z pozycji pokładu uzbrojonej jednostki. No to teraz ja muszę zadać takie pytanie, które cały czas tutaj w tle tej rozmowy się rysuje. No co ma wspólnego niepodległość z morzem? Bo to jest, właściwie o to tutaj idzie, tak? To znaczy, morze nasze, morze wiernie ciebie będzie strzec, no tak, znaczy, ta piosenka. Tutaj mówiliśmy o tym epizodzie historycznym z czasów wojny bolszewickiej, polsko-bolszewickiej, że brak portu morskiego niemalże uniemożliwił Polakom walkę, ponieważ transporty lądowe zostały zablokowane przez komunizujących kolejarzy czeskich, francuskich między innymi. Ale od tej historii nie uciekniemy. To jest cały XIX wiek. Nawet jeżeli ktoś nie docenił, czy nie doceniano przez pokolenia I Rzeczypospolitej aspektu morskiego, to doceniono to paradoksalnie w XIX wieku. Powstanie listopadowe, powstanie styczniowe, to jest tworzenie organów albo próby dowożenia na przykład broni i ściągania pomocy dla powstańców i zarówno w roku 1831 i 63 XIX wieku, bo wtedy zauważono, że jeżeli są kordony dookoła i tak naprawdę obszar Królestwa Polskiego, czy obszar ten powstańczy jest marginalizowany, jest niedostępny dla tych, którzy chcą tą pomoc nieść, no to może możemy. No tak, tylko że dodajmy, że w Powstaniu Styczniowym szmuglowano broń rzeczywiście dla powstańców przez Morze Czarne. To też pokazuje, jak zmieniła się geopolityka. Ale lądowanie na przylądku, znaczy na tym przesmyku Kurońskim tutaj. Tak, oczywiście, ale mówię, to jednak była inna Polska, prawda? Natomiast już w międzywojniu to może rzeczywiście było częścią większego planu. Jeżeli pan pytał o niepodległość, to oczywiście bardzo ważnym elementem niepodległości są sojusze wojskowe, to jest jedna rzecz, ale też potęga ekonomiczna. Ja myślę, że tutaj te dwie rzeczy się sprzęgły. Jeżeli pomyślimy o Gdyni jako o takim projekcie, który bardzo szybko zaczął wykraczać poza nasze tutaj polskie poletko, to też uważam, w tym jest wielkość międzywojennej Polski, że potrafiła dostrzec, że Gdynia może być takim wehikułem, dzięki któremu będzie można rozwijać współpracę środkowoeuropejską. I właściwie w tych planach Gdynia wykraczała daleko poza tylko wyłącznie polski lokalny, to i Czechy w to wchodziły, i wschodnia Austria, i północna Serbia, i nawet brano pod uwagę oczywiście Węgry, prawda? To właściwie miał być taki rodzaj okna na świat całej Europy Środkowo-Wschodniej. To jest do pewnego stopnia, oczywiście, to jest do pewnego stopnia coś, co my dzisiaj próbujemy powielać, czy nam się to uda. Józef Piłsudski próbował to zrobić 80 lat temu. Ale wcześniej był na przykład Ignacy Jan Paderewski, który rozmawiając z prezydentem Wilsonem, to on powiedział, czy wskazał, przecież skąd Wilson wiedział o tym, że ma w tym swoim 13 punkcie dać, że ma się odrodzić Rzeczypospolita, rzecz tam Polska z dostępem do morza. Przecież dla niego to peryferie, dalekie peryferie, tak jak czasami dzisiaj to spojrzenie z Waszyngtonu jest takie peryferyjne, to ono nie było inne w roku 17 czy 18. Ignacy Jan Paderewski musiał mu wskazać. On musiał mieć świadomość tego, że to morze będzie potrzebne państwu polskiemu, odradzającemu się państwu polskiemu. Niezależnie w jakich granicach to by powstało. No i słyszymy teraz, słuchając newsów telewizyjnych czy radiowych, no, że jednak kontekst morski geopolityczny jest bardzo istotny. Kiedy się mówi o Nord Stream 1 czy o Nord Stream 2, to mówimy o bardzo poważnych, no, geopolitycznych konfliktach z udziałem Amerykanów, krajów Europy Zachodniej, Unii Europejskiej, Polski i Rosji. Z kolei budowa gazoportu w Gdyni, gazoportu w Świnoujściu, to jest też chyba, no, w jakimś sensie inwestycja, można powiedzieć, polityczno-geopolityczna. To jest okno, tak? To jest otwarcie. Pamiętajmy, że Świnoujście docelowo ma być połączone z portem gazowym na Krku chorwackim, co pokazuje właśnie znów to myślenie w kategoriach, no, powiedzmy, międzymorza, prawda? Tej rzeczywiście Europy Środkowej jako pewnego obszaru, który ma swoje własne interesy odmienne nieco i od tego, co na zachodzie i co na wschodzie Europy. Pan Aleksander Gost chciał coś powiedzieć, ale mu nie pozwoliłem. Proszę Państwa, bo chciałbym o marynarce wojennej znowu powiedzieć, bo tutaj się ten wątek zaczął pojawiać, ale nie rozwinęliśmy go. Na ile marynarka wojenna spełniła swą rolę w obliczu i czy miała szansę spełnić swą rolę w obliczu... Przepraszam, że wyjdę słowa, bo chcę jeszcze powiedzieć, że teraz też, słuchając wiadomości, też słyszymy zakup okrętów. To jest ten sam problem chyba, taki problem ze sformułowaniem przejrzystej doktryny dla marynarki wojennej w połączeniu z całą doktryną polskich sił zbrojnych. Wówczas również były głosy, że lepiej byłoby wyposażyć dwie dywizje piechoty nawet, niż budować taką flotę. Wiadomo było, że niemal od pierwszych dni wojny wybrzeże, właściwie od pierwszych godzin wojny wybrzeże było odciętą enklawą, broniącą się zupełnie samoistnie, bez kontaktu z całą resztą kraju, że zdawano sobie sprawę, że los tej floty będzie w konfrontacji z Kriegsmarine będzie bardzo dramatyczny, wręcz tragiczny, i tak się stało. A w związku z tym kierownictwo marynarki wojennej trzy najwartościowsze okręty nawodne wysłało w przeddzień wybuchu wojny do Wielkiej Brytanii na podstawie porozumień polsko-brytyjskich. Okręty podwodne mogły operować do momentu, kiedy miały i zapasy, i były w stanie technicznym umożliwiającym. To dwa w efekcie przedarły się do Wielkiej Brytanii. Ale wówczas pojawiła się ta dyplomatyczna czy szersza rola marynarki wojennej, bo wówczas był taki okres, kiedy to zresztą to Sikorski chyba powiedział, że pokłady polskich okrętów były jedynymi wolnymi terytoriami polskimi w tamtym momencie po upadku Polski, po upadku później Francji. Także ta rola i ta marynarka wojenna zapisywała swoje wielkie dni małej floty, jak to napisał wielki marynista Jerzy Pertek. Bo ta marynarka wojenna w ciągu całej wojny, przez wszystkie dni tej wojny prowadziła aktywną walkę i w efekcie przyczyniła się do tego, że no rola naszego kraju w jakiś sposób była dostrzegana. Ja jeszcze powiem jedno, że jest jeden, słownie jeden, jedyny aliancki okręt, który walczył aktywnie od pierwszego dnia wojny, od 1 września 1939 do ostatniego dnia wojny. To jest stojący nieopodal ORP Błyskawica. Ona w momencie... Statek muzeum. Obecnie. Okręt muzeum. Tak, to jesteśmy wrażliwi na tym statek muzeum. To oczywiście. Okręt wojenny, statek handlowy. Tak, ale Błyskawica była tym jedynym okrętem, bo Brytyjczycy dopiero 3 września weszli do wojny, natomiast Błyskawica była od pierwszego. Burza co prawda też, ale ona była odstawiona w późniejszym okresie, czy ORP Wilk, okręt podwodny, one już były jednostkami szkolnymi, a Błyskawica była aktywnym uczestnikiem zmagań II wojny światowej od pierwszego do ostatniego dnia. O marynarce można by mówić bardzo dużo i pewnie trzeba by zrobić następny program. Natomiast, to za rok. Ale powiem tak, zabrakło tutaj jeszcze takiego jednego aspektu, aspektu miasta. Mianowicie przy porcie, przy marynarce wojennej, bo to tak można powiedzieć, rodzi się potężne miasto, które z, no na początku ma jeszcze jako wioska tam 1200 mieszkańców, a w 1939 roku chyba można przyjąć, że te 127 tysięcy to jest to klasyfikowanie tego miasta jako jednego z największych. Ale ja się wpiszę w to, co powiedział przed chwileczką Olek. Mianowicie mówimy o okrętach, mówimy o tej symbolice, mówimy o tym PR-ze. Gdynia sama w sobie właśnie taki PR stworzyła. Mieli z tym problem Niemcy. Ponieważ jak weszli tutaj w 39, we wrześniu 39 roku, od razu oczywiście przywracali nazwy miejscowości takie, jakie były przed 18 rokiem, czy tam przed 20 rokiem, nazwy niemieckie. A z Gdynią mieli problem. Na początku oczywiście nazwali to Gdyngen, później Gotenhafen. Ale ja się spotkałem z czymś takim, i tu chyba Jacku przyznasz mi też rację, że w tych propagandówkach niemieckich wydawanych na przykład w roku 1940-1942 dotyczących Wybrzeża, Gdańska, Gdańsk zawsze niemiecki i tak dalej, pojawiają się zdjęcia, które są podpisane w ten sposób. Nawet już Gotenhafen, ale byłe miasto polskie. To jest niesamowita rzecz. Z Gdynią rzeczywiście Niemcy mieli pewien problem, dlatego że choćby względy architektoniczne, o których tutaj nie mówiliśmy, to też jest jeden z bardzo ważnych elementów mitu Gdyni, prawda? Gdyński modernizm, nowoczesność architektury, to niezwykłe miasto, które powstało w ciągu w zasadzie no, kilkunastu lat przecież, prawda? A więc ma charakter zupełnie inny niż właściwie wszystkie inne polskie miasta, ale to było miasto nowoczesne. Białe, jak je nazywano, prawda, modernistyczne. Hitlerowcy raczej skłaniali się ku architekturze bardziej monumentalnej, historyzującej. W Gdańsku budowali z czerwonej cegły i ta Gdynia była taka trochę zbyt amerykańska, to też im się nie podobało, prawda, zbyt nowoczesna. Było takie niewygodne. Dość trudno było ją rzeczywiście skolonizować mentalnie. I no, to jakoś w końcu propaganda nie z takimi rzeczami daje sobie radę, więc jakoś to im się udało, ale myślę, że to też jest ciekawy właśnie wątek tego świadomego do pewnego stopnia po stronie polskiej też kreowania Gdyni białej Gdyni w kontraście do czerwonego, ceglanego, średniowiecznego czy krzyżackiego Gdańska. No i to ta amerykańskość, jeżeli już to słowo padło, to myślę, że o tym musimy powiedzieć, prawda? To Maria Dąbrowska tak malowniczo powiedziała na początku właśnie w tym pierwszym heroicznym okresie pierwszych lat budowy Gdyni. Powiedziała, no w takim tempie chyba tylko miasta amerykańskie na pustkowiu się budowały jak Gdynia. A jeżeli mogę jeszcze ten wątek amerykański podjąć, to gdynianie to wiedzą, ale myślę, że ludzie przyjeżdżający spoza Gdyni o tym nie pamiętają, że jak przed wojną się wychodziło z dworca kolejowego, to trafiało się na kamienicę Jaworowicza. Pierwsze właściwie, co było widać, to była wielka... Sąd po lewej, a po prawej ta kamienica. Wielka taka dochodowa kamienica, kapitalistyczna, zbudowana przez rekina lokalnego biznesu, który na szczycie tej kamienicy postawił ni mniej, ni więcej statuę wolności. No niestety musimy już kończyć, ale to piękna opowieść na puentę. Mamy tutaj w naszym studiu na Darze Pomorza troje lokalnych patriotów Gdyni. Panowie Aleksander Goski, Jacek Friedrich i Mariusz Kardas byli moimi Państwa gośćmi. Ja się nazywam Mariusz Cieślik. Za tydzień o tej samej porze spotka się z Państwem Beata Michniewicz. A skoro już jesteśmy nad morzem, to pomyślałem, że pożegnamy się wielką wodą z tekstem Agnieszki Osieckiej. Już teraz Maryla Rodowicz. Trzeba mi wielkiej wody, tej dobrej i tej złej, na wszystkie moje pogody, niepogody duszy mej. Trzeba mi wielkiej drogi wśród wiecznie młodych bzów, na wszystkie moje złe bogi, niebogi z moich snów. Oceanów brukliwych i strumieni życzliwych, głębin niepewnych i opowieści rzewnych. Drogi biało-srebrzystej, dróżki nieuroczystej, piachów siebie niepewnych i ptasich rozmów śpiewnych. I tylko taką ścieżką poprowadź, gdzie śmieją się śmiechy w ciemności i gdzie muzyka gra, muzyka gra. Autopromocja. Czy jesteś niepodległy? Co znaczy niepodległość? Jak rodziła się niepodległa? Trójka i Teatr Polskiego Radia ogłaszają konkurs na oryginalny dramat radiowy. Temat? Niepodległość. Zwycięzcy otrzymają nagrody finansowe, a najlepsze słuchowiska zaprezentujemy na antenie programu trzeciego. Regulamin konkursu na stronie www.polskieradio.pl/trójka. Nasłuchiwanie. Niepodległość. Zapraszam. Dominika Kluźniak, jurorka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lubię, gdy moje włosy pokrywają się szronem, a policzki z zimna oblewają rumieńcem. Lubię, jak mi odmarzają uszy w maju, bo jestem wtedy z rodziną na nartach na lodowcu. A za granicą płacę kartą Visa Świat Intensive, po kursie jak w kantorach online. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Z domu do pracy. Z pracy do kina. Z kina za miasto. Stamtąd nad wodę lub w góry. I znowu do domu. Nieważne skąd, dokąd i po co, z nowym Fordem Kuga dojedziesz tam, gdzie chcesz. A dzięki bogatemu wyposażeniu w standardzie każda podróż stanie się przyjemnością. Ciesz się Fordem Kuga już od 85 900 zł. Zapraszamy do autoryzowanych salonów Forda. Barbara, pokaż palce. Co? Po co? No dawaj. Aha,